شاہ امم چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم یا شہنشاہ امم چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم چشمے کرم یا رسول اللہ ہم چشمے کرم چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے چشمے کرم خواب میں کر دو کرم چشمے کرم فالتو باتوں کی عادت دور ہو دور ہو یا نبی محترم چشمے کرم یا نبی محترم چشمے کرم چشمے کرم دور ہو رنجو عالم چشمے کرم ورد لب ہر دم درود پاک ہو چشمے کرم یا شہ عرب و عجم چشمے کرم واسطہ چشمے تیرے کرم اپنا نام دو اپنا نام چشمے کرم اپنا غم دو اپنا غم چشمے کرم اپنا غم دو اپنا غم چشمے کرم چشمے کرم لب پہ میرے دم بدن چشمے کرم میرا سینہ ہو مدینہ یا نبی ہو ایسا کرم چشمے کرم کاش ہو ایسا کرم چشمے کرم گم شاہِ حرم چشمے کرم کیجیے ہم پر کرم چشمے کرم چشمے کرم یا رسول محترم چشمے کرم لکھ سکے چشمے کرم دیجیے ایسا کرم چشمے کرم یا شہنشاہ اومن چشمے کرم دیجیے آقا کرم چشمے کرم ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں چھوڑ کے اس در

میرا بھائی تین سال سے بیمار ہے. بپو السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب جاتا گئے رخ سچ آگے رمضان کیا رسول اللہ صلوا علی الحبیب توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم سحری کے بعد امیر علیہ سنت سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں. کل کا جو ہمارا جو واپس سے ہم نے چند مدنی پھول لیے پانی سے متعلق تھے کہ پانی کا استعمال برتن دھونے میں, کپڑے دھونے میں, ہاتھ منہ دھونے وغیرہ میں. اب اس میں ہی ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں اب نلکے ہیں نا, وہ ٹپکتے ہیں. اچھا, یہ صرف گھر کی بات نہیں ہے, مساجد میں بھی یہی حال ہوتا ہے. باتھ روم وغیرہ میں دیکھیں تو یہی حال ہوتا ہے. استنجا خانے, واش روم وغیرہ جو ہوتے ہیں, وضو خانے ہوتے ہیں, تو یہ نلکوں کا ٹپکنے کا کیا حل نکالیں؟ اور کیا گھر اور مسجد کے اندر یہ جو ٹپکنے کا سلسلہ ہے, نلکوں کا لیک ہونے کا جو سلسلہ ہے, بعدوں کا پائپ لیک ہوتے ہیں, جوائنٹ لیک ہوتا ہے, تو کہ ان دونوں کے متعلق حکم ایک ہی ہے, الگ الگ ہے, تفصیل کیا اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اول تو اسلامی بھائیو یا جمع ان سے درخواست ہے کہ جب بھی رش ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ نعرے نہیں لگایا کریں. اب ذرا بیٹھ جاؤ بولتے شور بہت بنتا ہے, ایک ادھر سے بولتا ہے ادھر سے بولتا ہے, تو جب مائک سے کوئی بولے نا بیٹھ جاؤ تو اس کا اثر پڑتا ہے. بغیر مائک کے کوئی لفٹ تو کراتا نہیں ہے, اس نے بٹھانا ہی ہو تو خود بیٹھ جاؤ اور یوں یوں کرے. اب بیٹھ جاؤ کہتے ہیں خود بیٹھتے نہیں ہیں, تو کیسے بیٹھیں گے اسلامی بھائی؟ جب بھی ایسا موقع ہو بھیڑ میں تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ نعرے نہیں لگایا کرو. صلو علی الحبیب. یہ نل کے جو ٹپکتے ہیں نا تو بازوں کا اس کا وائشر جو پھٹ جاتا ہے یا اسی طرح کی کوئی چوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہوگی اندر کی, کوئی ہوتا ہوگا سسٹم, ہزار طرح کے نل آتے ہیں تو اس طرح یہ کہ پانی ٹپکتا رہتا ہے. یا بعض اوقات وہ نل جلدی بند نہیں ہوتا ہے, مسجد کے نل میں خاص کر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھار باریک چلتی رہتی ہے, تو بعض وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جب قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ایک دم زور لگاتے ہیں, زور لگاتے ہیں تو پھر گھوم جاتا ہے وائشر اس کا کٹ جاتا ہے, پھر وہ بند نہیں ہوتا, پھر وہ ڈر کر کے شروع. تو اس لیے وہ ایک محاورہ ہے کہ عقل بڑی یا بھینس, تو عقل بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بےچارے وہ نل کے وائشر توڑ پھاڑ کر وہ نل کو بیکار کر دیتے ہیں. اس لیے زور نہ لگایا جائے. جب یہ سے نل ٹپک رہا ہے اس کی حکمت عملی میں بتاؤں کہ جس کی دھار بند نہیں ہو رہی اس کو کیسے بند کیا جائے. زور لگانے سے بند نہیں ہوتی, بند ہو بھی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اندر نقصان پہنچتا ہے, کہ جس کام میں زبردستی ہوتی ہے نا اس میں بلائی کم ہوتی ہے. تو اس کو جیسے کہ یہ اب دھار بند ہی نہیں ہو رہی, آپ کوشش کر رہے بند نہیں ہو رہی, زیادہ زور لگانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے نل کو. تو اس کے لیے اس کو تھوڑا یوں یوں کریں, نل ہوتا ہے میں آپ کو بتا تھا, یوں یوں کریں گے نا تو تھوڑا اندر فری ہو جاتا ہے, پھر اس کو بند کریں گے تو بند ہو جاتا ہے. ایک دم وہ اڑی پہ آ جاتا نا دباتے, وہ اڑی پہ رہتا ہے نہیں بند ہوتا. تھوڑا اس کو کھولے بند کرے کھولے, یہ دو تین بار حرکت دیں گے انشاءاللہ بند ہو جائے گا. یہ حکمت کا مدنی پھول ہے, انشاءاللہ آپ کو کام دے گا گھر کے نلوں کی بھی, اور اس میں تحفظ ہوتا ہے نل خراب نہیں ہوتا جلدی. تو اب یہ کہ نل خراب ہو تو ٹپکتا ہو تو اس کو بنوانا چاہیے. بہت پہلے جب ککری گراؤنڈ میں سالانہ اجتماع ہوتا تھا اپنا دعوت اسلامی کا, کہیں تو اس میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت اسلامی بھائی ہمارے, کچھ ایک ہند سے قافلہ آیا تھا بمبئی سے, ان میں غالب ایک عالم صاحب لگ رہے تھے, وہ اب بھول گیا ہوں شاید, لگ رہے تھے کہ کوئی مولانا ہی تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ شہزادہ اعلی حضرت یہ کہیں مدعو تھے, دعوت کسی نے کی تھی حضرت کی, تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ نل جو تھا وہ ٹپک رہا تھا. تو آپ نے میزبان کو سمجھایا کہ بیٹے اس کو بنوا دو, یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کو بنا لو. تو اس نے جی حضرت کر کے وہ جیسے ہوتا ہے کہ حضور حاضر جی, پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا. تو شاید ایک آدھ بار اور بولا ہوگا تو وہ اسی طرح اس نے کوئی خاص توجہ نہیں کی, نل ٹپک رہا تھا. حضرت اٹھے کہ میں جا رہا ہوں. کیا ہو گیا حضرت؟ مطلب وہ پانی ٹپک رہا ہے ضائع ہو رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اللہ کی نعمت اس طرح برباد ہو رہی ہے, تو تم ہو کے بنانے کا نام نہیں لے رہے. تو اب وہ گھبرایا گیا, اب بھاگم بھاگ کر کے اس نے نل کو ٹھیک کروا لیا کہ حضرت نہیں اب پکا بنواتا ہوں, وہ ترکیب بن گئی. تو پانی کی قدر جو ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا. میں نے دودھ والوں کو دیکھا ہے, ایک دودھ کی دکان پہ دیکھا تھا, اس میں ٹنکی رکھی ہوئی تھی اور اس میں نل لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے برتن رکھا ہوا تھا, وہ دودھ اس میں ضرورت بھر کے وہ ڈالتے ہوں گے کڑاہی وغیرہ ہے دوسرے ٹب میں, تو برتن رکھا ہوا تھا, نل بالکل صحیح تھا, نل ٹپک نہیں رہا تھا, احتیاطاً برتن رکھا ہوا تھا اس لیے کہ دودھ قیمتی ہے تو وہ یوں فرش پر ضائع نہیں ہو سکتا. اب پانی قیمتی نہیں ہے کیا؟ دودھ کے مقابلے میں قیمتی ہے. ہم اگر دودھ اب جیسے ہم لوگ ہیں دودھ نہیں پیتے, کئی کئی دن تک کوئی دودھ نہ پیے اس زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اب پانی نہ پیا تھا, پانی نہ پیے ایک دن تو شام کو کیسی پوزیشن ہوتی ہے گرمیوں میں خاص کر, پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. پانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس کا کرم ہے کہ وہ اتنی سستی ہے. دودھ مہنگا ہے, پانی سستی نعمت ہے اس لیے ہم کو قدر نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, ہوا یہ بھی نعمت ہے اور اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس کو مفت رکھا ہمارے لیے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. اللہ ہم کو شکر گزار بندہ بنائے. تو اب یہ کہ وہ نل ٹپک رہا ہو یا پائپ لیک ہو رہا ہو, کل بنانا تو پڑے گا آپ کو, اس کو بنانا ہی پڑتا ہے. زیادہ دیر وہ نہیں چلتا لیکن آدمی سستی کرتا ہے, دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر بعد ہوگا نل ایک دم بفر جاتا, غصے میں آ جاتا ہے, وہ ٹپک ٹپکتے ٹپکتے پھر آخر بر کر کے وہ جو پھٹتا ہے نا, اب ڈھونڈو پلمبر کو تو اب بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت ہی اڑی کرے نا تو اس کو جلدی سے ٹھیک کر دینا چاہیے تاکہ یہ ہمارا پانی ضائع نہ کرے. اللہ کی نعمت ہماری کوتاہی کی وجہ سے ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ کل سے وپا پانی کے احتیاطیں جو بیان کر رہے ہیں, ہمارا جو آج کل جو ذہن بنا ہوا ہے اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس پوری قوم کو نلکے کا پانی تھوڑا دیر کہا اب نلکے کا پانی نہیں آئے گا, اور جس نے بھی برتن دھونے, جس نے بھی ہاتھ دھونے, جس نے بھی جو دھونا کرنا ہے یہ پانی خرید اور دھوئے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ پانی خرید کر جب استعمال کرنا شروع کریں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ عادت ہو جائے کہ پانی کتنے کم سے کم میں وضو بھی ہو جاتا ہے درست, اور کتنے کم سے کم میں برتن دھل جاتے ہیں, کتنے کم سے کم میں ہاتھ منہ دھل جاتا ہے. کیونکہ جب پیسہ لگے گا نا بابا تو شاید بآسانی قدر ہو جائے. وہ آپ نے حرمین طیبین میں دیکھا ہوگا, نہ دیکھا ہو تو میں نے وہ سفر حج میں دیکھا, سفر حج میں کہ وہ بوتل وہاں بکاتی ملتی ہے پیسوں سے, منرل واٹر, وہاں نلوں کا پانی پیا نہیں جاتا. یہاں بھی دوسرے عرب ممالک میں بعض جگہ خرید کر ہی پانی پینا ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے, اتنا مہنگا وہاں کے حساب سے سستا ہوتا ہے, مہنگا نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک اب جو حاجی ہوگا وہ تو اپنی کرنسی دیکھے گا. مثال کے طور پر ہم اگر وہاں ایک ریال کی بوتل خریدیں گے تو ہم تو ہمارے ملک کا تو شاید 22 روپے بنتے ہوں گے, 23 روپے, یہ مدینہ شریف کے ریال کے 23 روپے نہیں وہ آپ کے درہم کے, تو 22 سائز 22.5 ایک روپے کا, تو ہم تو 22.5 روپے کاؤنٹ کریں گے نا بوتل کو, 22.5 روپے کی بوتل ہے اور وہاں کا 1 روپیہ ہی ہے ایک ریال. تو اب اسی طرح دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھا ہے کہ اتنی سی بوتل اس میں بڑی بھی آتی ہے اور اس سے 1/3 بھی آتی ہے چھوٹی سی, غالباً 1/3 ہوتی ہے جو آج کل ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں دی جاتی ہے افطار میں. تو اتنی سی بوتل وہ خریدتے بےچارے, اس میں پیتے, پانی پینے کے بعد وہ اس سے بس مزہ کرتے, خالی ملتے وضو ہو گیا بس. حالانکہ اس طرح وضو کے لیے کم از کم ہر جگہ سے جو جو دھونا ہے جن جگہوں کو کم از کم دو دو قطرے بے جانے چاہیے, لیکن بس یوں وہیں پیشاب کرنا, اسی سے استنجا کرنا, کیا کیا وہ, جب خاص کر مزدلفے میں مینا شریف میں ایک مخلوق ہوتی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے جو اس طرح بھیگ کر رہی ہوتی ہے, پانی گندا بہ رہا ہوتا ہے وہاں, اسی میں موت رہے ہوتے ہیں, اسی میں جو نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں اسی سے پیتے ہیں, اسی سے وہیں پانی ملتے ہیں, وضو ہو گیا نماز پڑھتے بےچارے, معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو وہاں چونکہ پانی بکاتا ملتا ہے تو وہ اتنی سی بوتل میں گزارا کرتے ہیں. یہی لوگ جب نل پر آئیں گے, وضو خانے جب بنے ہوئے تو نل پر آ کر جو پانی کا ضیا ہوتا ہے وہاں, جو مطلب بہایا جاتا ہے پانی, خدا کی پناہ. ہمارے یہاں بھی دیکھا ہے کہ بس پہلے نل کھولتے ہیں بعض لوگ, پھر آستینیں چڑھاتے ہیں اطمینان سے, اور نل کھولنے کی ضرورت نہیں, پانی در در بہ رہا اور یہ جناب ابھی آستینیں چڑھا رہا ہے, پھر وہ مسواک تو نصیب میں کہاں, وہ خالی وہ تو منہ میں پانی ڈالیں گے, طریقہ کوئی بھی نہیں, اور اب انگلی سے کر کے ڈالیں گے اور اس طرح نل کھلا تو کھلا, وہ پاؤں دونوں دھل گئے تو بند کر دے تو اس کی مہربانی برابر, ورنہ بعض اوقات دورا چھوڑ کر بھاگ جاتے. یہ آپ لوگوں نے بھی تماشا دیکھے ہوں گے, اس طرح لوگ کرتے ہیں. واقعی اگر ان کو مطلب اگر یہ کہہ دیں نا کہ بھائی جو وضو کرے گا تو جتنا پانی اس میں بہے گا وہ میٹر لگا ہوا ہو, جتنا پانی خرچ ہوگا اس کی رقم لی جائے گی, میرا خیال ہے مسجد ہماری خالی ہو جائے گا, تو پیسوں سے وضو نہیں کریں گے, بھاگ جائیں گے. کتنی بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت اگر ہم سے لے لی گئی نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے, دنیا میں قحط ہو جاتا ہے, یہ پانی مطلب بارش نہیں ہوتی تو کیسے تڑپتے لوگ, پریشان ہوتے ہیں. کئی جگہ بابا پانی کا قحط ہوتا ہے. پانی کا قحط ہوتا ہے تو پھر یہ مطلب کہ بتا جلتا ہے کہ یار اب کچھ کرو کچھ روکو, پھر وہ اشتہار اور اس طرح کر کے پھر عوام کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کو یوں استعمال کریں یوں استعمال کریں یوں استعمال کریں. اگر شریعت ہی کے اصول کو سامنے رکھ لیا جائے تو بابا ماشاء اللہ پانی کتنا ہے دنیا میں, جو خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے دنیا میں. تو ایک ایک قطرے کا حساب ہے, یہ آدمی ذہن میں رکھے نا, بھلے دریا مجھے مار رہے اس کے بھی ایک ایک قطرے کو ہم استعمال کریں گے فضول تو اس کا حساب دینا پڑے گا. جاری نہر پر بھی وضو کریں گے تو وہاں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے پانی کے, فضول بہانے کی اجازت نہیں ہے, بھلے نہر پہ کر رہے ہیں اصول ہم کو دیے گئے. اللہ پاک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر دانی نصیب کرے. یہ تو بابا ہم تھوڑا باہر باہر تھے, ایک جو بات کر رہا ہوں تقریباً ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے. ہم باتھ روم میں جب ہوتے ہیں لوٹا بھرا استنجا سے فارغ ہوئے, اب اس میں جو پانی بچ گیا اس سے بلا وجہ بس یہ کہ لوٹے کا پانی ہے اس کو بہا دیا, تو کیا اس وہاں احتیاط نہیں کرنی؟ اچھا یوں بہا دیتے اس کو, ہار دیتے ہیں مطلب گرا دیتے ہیں اس کو, مجھے پتا نہیں. مطلب لوٹے کا پانی تو نہیں, تو اس کو لوٹا, اب تو لوٹا اب تو یار وہ شاور آ گیا. ہاں جہاں لوٹا ہو سکتا ہے یہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے, اگر کرتے تو یہ بھی غلط ہے. استنجا کے استنجا خانے کے بچا ہوا پانی جو ہے لوٹے پاک ہے, جبکہ لوٹا پاک ہے ظاہر ہے تو پانی بھی پاک ہے. تو استنجا نہانا ہاتھ منہ دھونا کپڑے دھونا وضو کرنا برتن دھونا, اب آپ تو سمجھا رہے ہیں بابا, اب یہ برتن کپڑے یہ سب تو وہ جو ماسیاں آتی ہیں نا یہ کرتی ہیں زیادہ کتنے گھروں میں, اب ان کو کون مطلب کہ کیا یہ گھر کے جو افراد ہیں جیسے جو عورتیں ہوتی ہیں جن کام جو ہوتی ہیں تو کیا وہ ماسیوں کو جا کر سمجھائیں, اور اگر وہ نہیں سمجھاتی تو ان کے لیے کیا کہ ان کو یہ سارے مدنی پھول ماسی کو سمجھانے پڑیں, کیونکہ وہ تو جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کار جو دھوتے ہیں بابا, یہ میری توجہ گئی, جو کار دھوتے ہیں پارکنگ کے اندر یا کہیں بھی, وہ جو کار دھونے میں جو پانی, وہ جو بسیں جو آج کل ہماری جو دھوتے ہیں ان کو تو میں نے آنکھوں سے دیکھا بابا, جو پانی دھڑا دھڑ بالٹی بھر بھر کے بسوں پہ مار رہے ہوتے ہیں اور بالکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے. اب یہ پانی جو بچ گیا بالٹی کے اندر اس کو اٹھا کر سیدھا بس کے اوپر پھینکا, یہ ٹرک دھونے والے, ویگن دھونے والے, بسیں دھونے والے, یہ موٹر سائیکلیں دھونے والے, یہ کار دھونے والے, یہ جو بھی یہ دھونے والے ہوتے ہیں, یہ بلڈنگوں سے اور ادھر ادھر سے پانی بھرتے ہیں, یہ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ جو باغ میں جو پانی ڈالتے ہیں پھولوں پر اور یہ جو فوارے مارتے ہیں, ان سب کے حوالے سے جو پاپا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پانی وہ تو یہ تو مطلب دیکھی بھالی باتیں کہ وہ مالی نے باغ میں پانی دینا ہے تو نلکا کھولے گا تو پانی آ رہا ہے پائپ کے اندر, اب وہ پانی کے اندر پائپ اب وہ پائپ میں پانی آ ہی رہا ہے, اس نے پائپ اٹھا کر پہلے تو وہ اپنا وہ دے دینا ہے, اس کے بعد یہ کتنی دیر تک پائپ پڑا رہے اور پانی نکل رہا ہو اور وہ اتنی دور تک جائے گا پہلے اس کا نلکا بند کرے گا, وہ بھی کرے گا کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا. تو ایسا نظر آتا ہے پاپا کہ پانی کا ہر جگہ پر بے درگ استعمال ہو رہا ہے, کم و بیش کہوں یا کیا کہوں. گھروں کے اندر جو بگیا ہوتی ہے نا چھوٹی سی, باغ کی تصویر چھوٹا بگیا یا اس طرح کا مطلب ہے کہ پھلواڑی ہوتی ہے گھر کے اندر, تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بس وہی جیسا فرما رہے ہیں کہ پانی کا وہ کھول دیا, اب وہ پانی ان کی اس چھوٹی سی بگیا سے نکل کر وہ روڈ پہ بہرا ہوتا ہے, روڈ پہ ڈھیر ہو جاتا ہے, بند کرنے کی زحمت کم کرتے ہیں. یہ سب قیامت کا نصاب ہے اس کا. انڈر گراؤنڈ ٹینک بھر گیا پانی باہر آ رہا ہے, اوور ہیڈ ٹینک بھر گیا. اب تو اوور ہیڈ ٹینک کے اندر میں آپ کو مشورہ دوں کہ ایسا پلمبر کو کہیں گے نا تو ویسی ترکیب بن جاتی ہے کہ اوور ہیڈ ٹینک جو چھت کے اوپر جو ہمارے ٹینک لگا ہوتا ہے اس کا اوور فلو پائپ یہ انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر اترتا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے جیسے موٹر شروع کی, موٹر شروع کرنے کے بعد یہ پانی اوپر چڑھا, جب پانی اوپر چڑھے گا اور اوور جو اوپر جو چھت پر جو ٹینک ہوتا ہے یہ بھر جائے گا نا تو اس کا جو اوور فلو کا جو پائپ ہے جو کہ اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے اوپر سے 4-5 inches شاید نیچے ہوتا ہے اس سے وہ پانی نکل کر ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر اتارنا شروع ہو جائے گا تو وہ انڈر گراؤنڈ ٹینک بھر رہا ہے تو اس سے پانی ضائع نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ نہیں لگانے کی صورت میں جب پانی اوپر چڑھایا تو اوپر سے پانی گرتا ہے, کتنی بلڈنگوں سے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات اوور ٹینک نیچے جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ ٹینک بھر جاتا ہے اور اس کا پانی باہر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم ٹینک بند کرنا بھول جاتے. تو اس میں بعض اوقات لگانے والے الیکٹریکل آلات لگاتے ہیں. الیکٹریکل آلات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پانی خالی ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا بٹن آن ہو جاتا ہے تو موٹر آن ہو جاتی ہے, وہ بٹن پانی بھرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اوپر کا ٹینک بھر جاتا ہے تو اس کا بھی ایک سوئچ لگا ہوا ہے, وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. یعنی پانی کو بچانے کے لیے بھی بعض صورتیں موجود ہیں. اگر ہم پانی کی قدر اور پانی کی حفاظت کی ہماری سوچ بن جائے کہ میں نے پانی ضائع نہیں ہونے دینا, نہ میرے گھر میں, نہ میری دکان میں, نہ میرے بازار کے اندر, نہ گاڑی دھوتے وقت, نہ کسی چیز کے دھوتے وقت, تو تمام اسلام بھائی نیت کریں, مدنی چلے کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم پانی ضائع نہیں ہونے دیں گے. کار واش کرتے ہیں جو اس پہ پیٹرول پمپ کے ساتھ جو ہوتا ہے, اوئے سروس اسٹیشن, زوردار پائپ کا مارا کرتے ہوں گے, بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہوگا اس میں. کسی بھی فیلڈ میں ہم چلے جائیں بچت کی صورت نظر نہیں آتی. والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب لمحا گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, غلبہِ شیطان ہے اور ناصِ بدعنوار ہے, غلبہِ شیطان ہے اور ناصِ بدعنوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے, مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے, ہر گناہ اشد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے, ہر گناہ اشد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. ہائے نا فرمان بڑی بڑی لیتے ہو رہا ہے کپل تیار ہے